szukali w europejskich stolicach poparcia dla polskich racji w sporze z Brukselą. Mam nadzieję, że uda się wyjść z trwającego stanu niezgody i osiągnąć porozumienie, które będzie oparte na szacunku dla polskiej demokracji i naszej wizji wspólnej Europy. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz podkreślał, że w ubiegłym tygodniu polskie władze przytaczały argumenty w sprawie ustawy o sądownictwie w czasie wysłuchania Polski w Luksemburgu. Mieliśmy możliwość przedstawienia tego, że mamy prawo bronić systemu sądownictwa w Polsce i mamy suwerenne prawo kształtować go zgodnie z wolą narodu. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Rozmowy były chaotyczne i bez przygotowania merytorycznego. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała zastrzeżoną część raportu o negocjacjach gazowych z Rosją w 2010 roku. Polska dużo straciła, mówi pełnomocnik rządu Piotr Naimski. Zysk z przesyłu 30 miliardów metrów sześciennych przez Polskę został ograniczony do śmiesznej kwoty 21 milionów złotych. To jest 1/100 tego, co pobierają Ukraińcy. Raport NIKO to efekt kontroli przeprowadzonej w latach 2011-2013 na wniosek Sejmowej Komisji Skarbu Państwa. Protest przed wyborami parlamentarnymi zapowiadają związkowcy lekarzy rezydentów. Zarzucają rządowi niewywiązywanie się z umowy zawartej z nimi w lutym. O wypowiadaniu klauzuli opt-out mówi Jarosław Biliński ze Związku Zawodowego Lekarzy. Do Sejmu trafił projekt ustawy. Będzie obowiązywał do 1 lipca. Nie jesteśmy w żadnym kolizji czy sprzeczności z podpisanym porozumieniem. Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko zapewnia, że porozumienie z lutego jest realizowane. 5 godzin dziennie, co kompletnie wyłoży wszelkie tryby dyżurowe w szpitalach i punkt kulminacyjny, który niestety musimy powiedzieć, do którego niestety trzeba dążyć, tuż przed wyborami parlamentarnymi w 2019 masowe zwalnianie się z pracy. Lekarze rezydenci w październiku prowadzili protest głodowy. Chęć dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi deklaruje meksykański prezydent elekt, chociaż podczas kampanii wyborczej ostro krytykował Donalda Trumpa. Zarzucając amerykańskiemu prezydentowi arogancję i nieobliczalność, Dan Henninger z dziennika Wall Street Journal uważa jednak, że relacje obu prezydentów mogą ułożyć się dobrze. On jest populistą i ma angażującą osobowość. Trump lubi tego rodzaju ludzi, co jest dobrą wiadomością. Donald Trump i López Obrador mogą także znaleźć wspólny język w sprawie migracji, bo choć nowy meksykański prezydent sprzeciwia się budowie muru na granicy obu krajów, to silnie akcentuje konieczność stworzenia takich warunków, by Meksykanie nie musieli emigrować do Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Grand Prix 18 festiwalu dwa teatry zdobyły słuchowisko Ordonka Antoniego Wincha i Dariusza Błaszczyka oraz spektakl Inspekcja Grzegorza Królikiewicza i Jacka Raginisa Królikiewicza. Zwycięskie słuchowisko to biograficzna opowieść o pchance Ordonównie. Aktorka, która mistrzowsko zagrała i wyśpiewała naszą główną rolę, Ordonki, jak wiadomo, ma na imię Wiktoria. Przypadek? Nie sądzę. Mówił Dariusz Błaszczyk. W tej roli znakomita Wiktoria Gorodeckaja. Spektakl Inspekcja to wstrząsający zapis ostatnich miesięcy przed dokonaniem zbrodni katyńskiej. Sztuką miał powrócić do teatru telewizji reżyser Grzegorz Królikiewicz. Niestety w trakcie przygotowań do spektaklu zmarł. Jego dzieło kontynuował syn i współautor sztuki Jacek Raginis-Królikiewicz, który ojcu dedykował nagrodę. Tato, dziękuję za inspirację, za to, że jestem w ogóle. Wielkie nagrody festiwalu za wybitne kreacje aktorskie w teatrze radiowym i telewizyjnym odebrali Barbara Kraftówna i Franciszek Pieczka. Z Sopotu Dorota Piotrowska. Festiwalowi towarzyszy cyfrowe Polskie Radio Literatura, a w nim słuchowiska konkursowe, rozmowy z twórcami i relacje z najważniejszych wydarzeń. Na koniec mundial. Brazylia i Belgia to kolejne drużyny, które zagrają w ćwierćfinale. A więcej Adam Malecki. Canarinhos pokonali 2-0 Meksyk, a bohaterem tego spotkania był Neymar. Strzelił gola, dołożył asystę przy trafieniu Firmino i został graczem meczu. Nie zależy mi na tym, żeby to był mundial Neymara. To ma być mundial Brazylii. Nagrody indywidualne nie są ważne. Liczy się drużyna. Jestem bardzo szczęśliwy, że jestem jej częścią. Możemy zajść naprawdę daleko. Siła jest w drużynie brazylijskiej, a także belgijskiej. Czerwone Diabły przegrywały na początku drugiej połowy 0-2 i wówczas stał się cud. Belgowie z ich najlepszym piłkarzem Edenem Hazardem odrobili straty i wygrali 3-2. Najważniejsze jest to, że w naszej drużynie pojawiła się reakcja na tę sytuację, w której się znaleźliśmy. Japończycy załamani, Belgowie jadą do Kazania na ćwierćfinał z Brazylią. Moskwa, Adam Malecki. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A w tej chwili 7 stopni w Zakopanem i Jeleniej Górze, a 15 na Helu. To proszę sobie wyobrazić, to nie jest ciepło wcale.

z tej nowej wersji, z tej nowej płyty, starej płyty, o tak, jeśli można to powiedzieć, z tej nowej wersji, starej płyty, o, dobrze powiedziałem. Dzień dobry Państwu, kłaniamy się. 13 już minut po 6, audycja poranna, od razu pierwsze pytania się pojawiają, czy będzie Pearl Jam w audycji porannej? No jakby mogło nie być. No będzie oczywiście, wiem, że dzisiaj koncert, a za mniej niż pół godziny pojawi się przecież pierwszy fan Pearl Jam, to on zdecyduje. Wszystko będzie dobrze, będą Państwo zadowoleni. To od razu u drzwi stanął ten pierwszy fan, ale to wszystko jeszcze w swoim czasie. Dzień dobry Państwu, z kim się jeszcze nie słyszeliśmy. Państwo tak wstają właśnie o tej porze, 16,5 minuty po 6 mamy już. No i cóż nam dzisiaj się przytrafi? Porozmawiamy sobie troszkę i to już całkiem niedługo o badaniach technicznych samochodów. Kontrola jakości spalin powinna być robiona na każdym przeglądzie, a nie jest, a normy, jakie obowiązują diagnostów, nie przystają do rzeczywistości. Nie od dziś wiadomo, że bardzo często te filtry cząstek stałych są po prostu wycinane. Oczywiście. No właśnie tak się dzieje i już. I co z tym zrobić? Co zrobić, żeby badania techniczne nie były fikcją, a jeszcze wciąż są, choć mamy już za sobą jedną zmianę przepisów. Kolejne przepisy przed nami. Przed 6.30 za kilka minut o tym porozmawiamy. Studio Mundi, albo jak Państwo wiedzą, Mistrzostwa Świata w toku. W galopie właściwie, wczoraj sporo się działo. Japonia zagrała dobry mecz, ale odpadła. 7.40 o wszystkim opowiemy. Salon polityczny Trójki, jak zwykle 8.13. Dziś Państwa gościem będzie Władysław Kosiniak-Kamysz i Beata Michniewicz zaprasza. No a kwadrans po 7.00, pytania z kosmosu. Dziś dr Tomasz o... Drzewo to rejestruje i dochodzi do wniosku, ok, zbliża się jesień, przygotuje się już, mimo że jeszcze jest ciepło i na przykład zrzucę liście. No właśnie, musiał wyskoczyć już z tą jesienią, ale nie o tym będzie, zupełnie nie o tym, o czym opowiadał przed chwilą dr Tomasz. Będzie o czymś innym, proszę posłuchać. Chwilę później, 20 minut po 7, projekt Tata, dziś Tata na festiwalu. byli w słuchawkach, wyglądają trochę jak nauszniki i odcinają te głośne historie. Nadal się dobrze w nich słucha muzyki, ale jest jednak poziom dźwięku trochę obniżony i przez to bezpieczny dla uszu dzieciaków. I warto o tym pomyśleć. Co jeszcze? Zaprasza Krystian Hanke, 7.20 projekt Tata. Przed 7.00 oczywiście urywki z kalendarza, bo zapomniałem dziś Łukasz Błąd. Proszę posłuchać. Na pewno będzie ciekawie. No a przed 9.00 od wczoraj mamy nowy cykl, nową pozycję w programie. Ja tam jadę. A dziś jedzie pani. Po co mam się męczyć z tym, no, z parawanem, z parasolką, ze strojem kąpielowym? No, po co? No po co? No może ktoś z państwa odpowie. No ale po co? 227 trójek, ranek małpopolskieradio.pl, 71335. No zwłaszcza z tym parawanem. Daria Zawiałow o poranku, 22 minuty po szóstej. Zapraszamy do trójki. Miały wejść w życie w maju, ale jeszcze na nie poczekamy. Z najnowszych informacji wynika, że nawet do nowego roku. Przeglądy techniczne samochodów, zdaniem Ministerstwa Infrastruktury, już nie będą fikcją. Zmieni się m.in. nadzór nad stacjami i diagnostami, a wymaga tego od nas Unia Europejska, mówi Szymon Huptyś, rzecznik resortu. Za organizację i funkcjonowanie systemu, zapewnienie wysokiej jakości badań technicznych pojazdów oraz sprawowanie nadzoru nad tymi badaniami, a także nad przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli pojazdów oraz ośrodki szkolenia diagnostów, odpowiedzialny będzie transportowy dozór techniczny. Uwaga, start. mają być stacje diagności częściej kontrolowani. Marcin Barankiewicz z Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów. Mają być też tajemnicze klienci, kontrole wyrywkowe, sprawdzanie też wyników badań z pomiaru urządzeń, na przykład hamulców, czy dymomierza, albo analizatora spalin. A powinny być w ogóle te badania jakoś zaostrzone, czy nie? I tak już są dosyć zaostrzone. No akurat miałem w grudniu badania i były dość restrykcyjne i pan bardzo się wkręcał w stan pojazdu, także musiałem coś tam poprawić i wrócić do niego. Bo niektórzy mówią, że to jest fikcja w Polsce, jeśli chodzi o badania techniczne. Nie, może to jest akurat dobry przykład, coś nowego. Problem dotyczący przeglądów samochodów w Polsce polega na tym, że jest bardzo dużo stacji kontroli pojazdów. Maciej Brzeziński, dziennikarz tygodnika Autoświat. I te stacje konkurują ze sobą o klienta. Są to prywatne firmy, które muszą wykonać pewną liczbę przeglądów, żeby zwyczajnie przeżyć. Z punktu widzenia polskiego, to w Niemczech się o wiele bardziej czepiają różnych rzeczy po prostu. Kuba Garbacz jeździ samochodem zarejestrowanym w Niemczech. Coś, co w Polsce w ogóle nie jest problemem, tutaj jest kategorycznie w ogóle niedopuszczone auto do ruchu. Miałem taką sytuację na przykład, że przewody hamulcowe były po prostu lekko obrośnięte rdzą, bo są po prostu metalowe. I czasami sobie w Polsce też tym niemieckim autem jeżdżę na przegląd, żeby po prostu technicznie był sprawny samochód, bo z dziećmi jeżdżę często też. I w Polsce w ogóle nie było to problemem. Zdarzyło się panu kiedyś, że diagnosta cofnął samochód? Pewnie, że mi się zdarzyło. No, oczywiście. Spaliny nieraz, tłumik dziurawy, no to odrzuca. Jeśli chodzi o sam przebieg badania technicznego, no to jakichś dużych, rewolucyjnych zmian na pewno nie będzie. Przyjęte rozwiązania powinny wpłynąć na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i lepszą ochronę środowiska. Kontrola jakości spalin powinna być robiona na każdym przeglądzie, a nie jest, a normy, jakie obowiązują diagnostów, nie przystają do rzeczywistości. Nie od dziś wiadomo, że bardzo często te filtry cząstek stałych są po prostu wycinane. Oczywiście. Traci nieraz osobówka, jak sobie przyspieszyć, nie, to tylko kupa dymu jest. Znajomy na przykład chciał raz kupić samochód taki tymczasowy w Niemczech za, tam, nie wiem, 500 euro. Pierwsze pytanie, jakie mu zadali w tym komisie, czy to auto będzie na rynek niemiecki, czy na eksport? Bo jeżeli na eksport, to sprzeda mu bez problemu od ręki, a jeżeli na rynek niemiecki, to auto nie dostanie przeglądu w życiu. Ja bym się nie spodziewał, żeby wprowadzono sensowne normy stosowane na przeglądach co do spalin i w ogóle emisji spalin, z tego względu, że gdyby te badania zaczęły być robione na poważnie, oznaczałoby to eliminację z ruchu setek tysięcy, a może i milionów samochodów. Zmiany dotkną też kierowców. Spóźnialscy, jeśli na przegląd trafią 45 dni po terminie, muszą liczyć się z dodatkowymi opłatami. Wzrośnie też minimalnie stawka za przegląd, bo zostaną doliczone opłaty m.in. na rzecz wspomnianego organu nadzoru. Kuba Witkowski badał tę sprawę. 2,2 i 7 trójek w tej sprawie, ale także w innych. Chciałem się dowiedzieć, tego dnia to tak dużo już było, czy nas na to stać, czy już powinniśmy zacząć oszczędzać? Dziękuję bardzo. Zawsze powinniśmy oszczędzać, zawsze. Właśnie przed chwilą dotarliśmy do informacji, że słońce wzeszło o 4.22, zajdzie o 20.58, dzień będzie dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i 54 minuty, potrwa 16 godzin i 36 minut i jak szybko państwo obliczyli, będzie krótszy od najdłuższego o 7 minut. It's more cheaper and we maneuver. And we are together in unity into the furnace. We blaze away forevermore. Look down, this life ready to go. Let them ride. We're giving it up and bringing it all to life. Come in, in the dark, forgetting what's new. Without the spark, you better believe it's there to retrieve in you. You got to celebrate and get in time. Gonna learn to step around the jealous kind. Come down, up high, there go east and humble fires. So give me the knife, I'm sharing a slice or two. Pours out when I think of love. mentally blazing away. Disgust, ransoms and randoms, scared of phantoms, with esoteric reasonings of the most high. And I know, love to share like we don't care. Inside the flames, making a change, being upstanding, more upstanding. Make it to the plateau, we never let go, and we got that saving grace. No more hatred, love for the lovers. She's my one and only, I'm no phony. Told you before, don't mess with my legacy. Let it be greatness, we can't fake this. Making the statements, up to the gateway. We do it straight away because it's only love to save us from the rut, from the rut, from the rut. It's only love to save us from the rut, from the rut, from the rut. W sprawie badań technicznych, bardzo proszę. Akurat byłem niedawno, jakiś miesiąc temu na przeglądzie i bardzo się dziwiłem, bo tam, że spaliny mi sprawdzali, to akurat nie mam problemu. Tylko miałem sprawdzone też ciśnienie w kołach, czy pasy działają, bezpieczeństwa i czy wycieraczki jest płyn do spryskiwacza nalany, więc miłe zaskoczenie, że aż tak dokładnie jest wszystko sprawdzone. I bardzo dobrze, a przypomnę, czekają nas jeszcze nowe przepisy. 6:30 minęła. Jolanta Pawlak. Specjalna podkomisja zajmie się obywatelskim projektem Zatrzymaj aborcję. Wyklucza on możliwość przerywania ciąży ze względu na duże prawdopodobieństwo ciężkich i nieodwracalnych wad płodu. Wczoraj nad projektem pracowała Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. Posłowie, mimo protestów przedstawicielki wnioskodawców Kai Godek, zdecydowali, że nie będzie ona zabierać głosu. W styczniu przepadł obywatelski projekt Komitetu Ratujmy Kobiety 2017, który liberalizował przepisy. Większość posłów PO i Nowoczesnej była za przekazaniem go do dalszych prac, ale troje z PO głosowało przeciw, 29 z tej partii, 10 z Nowoczesnej w ogóle nie brało udziału w głosowaniu. W reakcji na taki wynik odbyły się protesty. W Niemczech kompromis w sprawie migracji. Szef bawarskiej CSU Horst Seehofer, który wcześniej zgłosił gotowość do dymisji, zmienił zdanie po rozmowach z kanclerz Merkel. Niemcy będą zatrzymywać migrantów zarejestrowanych w innych krajach Unii w centrach tranzytowych z krajami, z których przybyli. Będzie negocjowany ich powrót. To cud. Po 9 dniach ratownicy odnaleźli 12 chłopców i ich trenera piłkarskiego uwięzionych w zalewanej deszczami jaskini na północy Tajlandii. Wszyscy żyją i są bezpieczni. Pełny serwis w Trójce o 7:00. Przypomnę, że w najcieplejszym momencie dnia dziś 15 stopni w Suwałkach, 17 w Białymstoku, 21 w Warszawie, 23 w Katowicach, do 25 w Poznaniu i Wrocławiu. No i znowu przewaga chmur na Mazurach i Podlasiu, deszcz, najwięcej przejaśnień w Wielkopolsce i na Śląsku, chociaż dostaję od Państwa zdjęcia z pięknym słońcem z południa kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mistrzowska jedenastka smartfonów Play nadal w grze. Wybierz swój.

Sometimes I play Creole. No właśnie, tutaj za chwilę padnie bardzo, ale to bardzo ważne pytanie. Tak się zastanawiam, kogo my próbujemy oszukać, jadąc na stację diagnostyczną, wiedząc na przykład, że przymyka oko na samochód w tym stanie, albo próbując nawet przekupić diagnostę. Ja od 10 lat mam pod opieką co najmniej jeden samochód, w tym momencie jest ich kilka, i wybieram stację diagnostyczną, która robi rzetelnie to badanie. A to jest raz w roku, kiedy mamy szansę tak naprawdę rzetelnie sprawdzić stan naszego samochodu. Musimy nim siebie, dzieci. No właśnie. Numer telefonu znany, teraz prasa i Krystian Hanke. Jeden temat dominuje, jak sądzę, na pierwszych stronach. Tak, jakby nie patrzeć na dzisiejsze gazety, to słowo sąd odmieniane jest przez różne przypadki. Dzień sądu, polowanie na prezesa Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy może się bronić, prezes dubler, czyli sądowe alternatywy. To tytuły z pierwszych stron największych polskich dzienników. Dziś prezydent Andrzej Duda ma przypieczętować los pierwszej prezes Sądu Najwyższego i wbrew konstytucji przerwać jej 6-letnią kadencję. Komisja Europejska wszczęła procedurę przeciwnaruszeniową w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. To tak w skrócie, o co chodzi w tym sporze. Unijna procedura ruszyła, nasze władze trwają przy swoim i szukają nowego szefa Sądu Najwyższego, dodaje powyborczej Rzeczpospolita. Komisja Europejska, to już cytat, uznała, że nie zgromadzi wystarczająco wielu państw popierających jej stanowisko w sprawie Polski, dlatego zmieniła pole sporu na Trybunał, nie wskazuje naruszenia wtórnego prawa Unii, powołuje się na bezpośrednio na traktat i kartę praw podstawowych. To precedens, tak komentuje Rzeczpospolita i Konrad Szymański, sekretarz stanu do spraw europejskich. Sąd Najwyższy może się bronić. Dr Maciej Taborowski w Gazecie Wyborczej mówi, Sąd Najwyższy sam mógłby zadać pytanie prawne Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To mogłoby doprowadzić do zawieszenia skutków ustawy o Sądzie Najwyższym. Takie wnioski płyną z tej rozmowy, z tego wywiadu. Dodajmy, że o 21 przed sądem i sądami w całej Polsce odbędą się wiece poparcia dla sędziów. Natomiast dziennik Gazeta Prawna donosi, że według informacji tej gazety następcą Małgorzaty Gersdorf, mającym błogosławieństwo rządu, może być sędzia Krzysztof Starek. Nikomu nie zależy na awanturze w tej sprawie, więc nie należy się spodziewać radykalnych działań, mówi osoba zbliżona do rządu. Kluczowy będzie moment wyznaczania ich następców. czytamy na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. To tak w skrócie na temat tego sporu, to co piszą dziś gazety, ale w tym samym dzienniku, nieco niżej, duży silnik na nas zerka. Rolls-Royce zatrzymał polskie Dreamlinery. Dziennik pisze, że chodzi o 2 z 11 największych samolotów należących do lotu, jak wynika z naszych ustaleń. Powodem wyłączania tych maszyn z eksploatacji są problemy z ich silnikami. Trent 1000 z produkcji brytyjskiego koncernu Rolls-Royce. Firma ta prowadzi zakrojoną na szeroką skalę akcję serwisową. Problem w polskich samolotach wykryto w trakcie boroskopii silnika, czyli sprawdzania jego wnętrza przy użyciu specjalistycznego sprzętu. To jest jedna strona medalu, ale więcej szczegółów i właściwie konkretnej sprawy przynosi dzisiaj, to jest dość sensacyjna historia, dziennik Fakt. Powołując się na historię lotu z marca 23, Dreamliner PLL Lot startuje z meksykańskiego Cancun. Po starcie prawy silnik zaczyna wibrować. Decyzja może być jedna, lądowanie na najbliższym lotnisku. Etoport w Miami. Załoga już tam leci, gdy zapada nowa, szokująca decyzja. Nie lądować w Miami, tylko lecieć dalej do Nowego Jorku. To dodatkowe godziny lotu, a tymczasem pojawia się awaria drugiego silnika. Samolot bezpiecznie wylądował z zepsutymi dwoma silnikami, ale tytuł 250 pasażerów o włos od śmierci nie pozostawia wątpliwości, że sytuacja była dość trudna. Zresztą tak też eksperci o tym mówią, cytowani przez dziennik Fakt. Silniki więc do poważnego serwisu. To jest drugi temat, który pojawia się w co najmniej jednym tytule. Dziś o negocjacjach gazowych donosi dziś Gazeta Polska Codziennie. Otóż wczoraj, jak pisze, poznaliśmy utajniony przez rząd PO-PSL raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczącej zawierania umów gazowych oraz realizacji inwestycji, czyli terminalu LNG w Świnoujściu. Z dokumentów jednoznacznie wynika, że polski rząd prowadził negocjacje po amatorsku, bez merytorycznego przygotowania oraz strategii i w rezultacie Polacy płacili za gaz rekordowe stawki. Do tego Waldemar Pawlak i Donald Tusk podarowali Gazpromowi bagatela miliard złotych, pisze Gazeta Polska Codziennie, pytając, czy to już jest sprawa dla Trybunału Stanu. Dodam jeszcze, że smutne wieści dziś przynosi Super Express. Pisze o ciężkiej chorobie Piotra Franceskiego. Spektakle odwołane, a dyrektor teatru przyznaje, że nie wie, kiedy wielki aktor powróci na scenę. Jeszcze puls biznesu. Tu mBank, który chce być bez granic. Projekt Kopernik może nie ruszyć ziemi, ma jednak scalić Europę jednolitą ofertą bankową pod patronatem Commerzbanku. Szczegóły dzisiaj znajdą Państwo w pulsie biznesu. Jeszcze jedną rzecz sobie zaznaczyłem z dzisiejszych, nawet pierwszych stron gazet. Aha, no bo to jest rzecz, która także dotyka nas, którzy wyjeżdżamy, zwłaszcza jeśli wyjeżdżamy za granicę. Polska waluta, która słabnie, zdrożał dolar, zdrożało euro, zdrożał frank, nie powinna dalej tak mocno tracić na wartości, ale też trudno oczekiwać, że odzyska siłę. To nie są dobre chwile na wyjazd za granicę. Taki jest wniosek z tego tekstu. No i oczywiście na stronach kulturalnych... Łatwo powiedzieć, jak ktoś sobie zaplanował dużo wcześniej. Oczywiście. No ale to jest to ryzyko walutowe. W Gazecie Wyborczej taki cykl Tydzień ze Stąsami, no bo ten tydzień jest bardzo koncertowym tygodniem, zakończy się właściwie wielkim koncertem na Stadionie Narodowym, przyjeżdżają Rolling Stonesi, a przecież w Gdyni rozpoczyna się festiwal Open Air Plejada Gwiazd Pop w Gdyni. To już kolejny tytuł, sporo dzisiaj o tych koncertach, no a dziś w Krakowie odbędzie się zespół mało znanego, skromnego zespołu z Seattle. Ja proponuję, żeby troszkę przybyć tłumnie, żeby pomóc im się trochę wypromować. O koncertach i o festiwalach jeszcze opowiem w projekcie Tata. Będą też niespodzianki. Jak Państwo słyszą, kolega w emocjach, odbędzie się zespół zespołu. Też. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. Za 14 minut 7. Ten zespół to się pojawi jeszcze dzisiaj. Mam nadzieję. Funk o poranku bardzo, ale to bardzo przyjemnie. Za 9,5 minuty siódma, czyli dotarliśmy do umówionego momentu. Urywki z kalendarza. A o tej porze byliśmy umówieni z kolegą Łukaszem. Łukasz Błąd, dzień dobry. Dzień dobry. To, że się słyszymy, jest niewątpliwie cudem, bowiem podczas wczesnego śniadania nieroztropnie postanowiłem obejść przypadający na 3 lipca dzień czerwonej ostrej papryczki chili. A po wypiciu wiadra kranówy, zwłaszcza przed kawą, no różnie może być z człowiekiem. Zwłaszcza, że zanim dobiegłem do wodopoju, ratowałem się płynem, w którym koper moczył się w ramach profilaktyki antyzwiędnięciowej. Kolega na swoje imieniny gotował zupę na bazie tej papryki, ale odstąpił od tej tradycji ze względu na koszty i nie chodzi tu o wskazanie wodomierza. Gdy podawał zupkę na początku imprezy, goście mogli wypić może alkoholu i nie było poznać. Innym razem z kolei spróbował zaserwować popisowe danie tak przed północą, no to wszyscy przetrzeźwieli i balanga trwała do 8 rano. Zatem wszystkim Anatolom, Heliodorom, Longinom, Tryfonom i po prostu Mirkom oraz Jackom proponuję dziś podjąć gości raczej, no powiedzmy, kremem z cukinii. Proszę sobie teraz zmarszczyć czoło, przymrużyć oko w namyśle i przypomnieć sobie, kiedy ostatnio dostali Państwo jakieś odznaczenie albo wręczyli komuś order. Jeśli przez niedopatrzenie zapewne nie było okazji, najprawdopodobniej złośliwie nikt nie dostrzegł zasług i nie docenił najpewniej przez zawiść Państwa dorobku, to akurat dzisiaj jest idealna data, żeby sobie ustanowić jakieś odznaczenie. 37 lat temu powstał Warszawski Krzyż Powstańczy, 60 lat wcześniej Order Sokoła Islandzkiego, a 3 lipca 1738 roku Order Świętego Januarego. Całkiem możliwe, że król Belgów po ich wczorajszym wyczynie na mundialu zechce przypiąć reprezentantom Order Leopolda przynajmniej drugiej klasy. Gorzej z Japończykami. Miejmy nadzieję, że skutecznie pochowano przed nimi miecze. No ale przynajmniej teraz zapamiętają na zawsze, że gra się do samiuśkiego końca. A 44 lata temu Polska grała z Niemcami w półfinale piłkarskich Mistrzostw Świata. Jakby się gdzieś Państwo dziś napatoczyli w telewizorze na dobrze grającą naszą reprezentację, to znaczy, że powtarzają tamto spotkanie. Tak się zdarza, tak może być. Bardzo dziękujemy. Łukasz Błąd. Czy ja dobrze usłyszałem, że to jest dzień papryczki chili? Custom love is the nomenclature. Turn down mass confusion. Hit the road cause we just keep cruising. Double my fun, double my vision. Long hard look at my last decision. Hustle here, hustle there. Hustle me bitch and you best beware. It's emotional and I told you so. But you had to know. So I told you. Soft walk to horizon. One big crash that no one dies in. This is for the folks. It'll come true if you say it will. Look around, look around, look around. All around, all around, all around. Look around, look around, look around. All around, all around, all around. It's emotional. And I've told you so, but you had to know. So I told you, please don't look right through me. Hurts my heart when you do that to me. Street life out my window. City made breeze gonna stroke my skin though. Just a lot of words on an old brick wall. Rob a lot of banks, got a pedigree scrawl. Put my peg into your square. Run around like we just don't care. Look around, look around, look around. All around.